Hey, salaam alaikum nak sama gaay na mo naale nak xam nga rek jour ordinaire liggey beug yoy ñak jot saw tout ça la motax quoi mais nak ñewat na si jam ak salam yal na len fekk yeen tam yeen ñep si jam ak salam quoi parce que lebi nak vraiment man daf may soulager suma wacce liggey xam nga sangu ba set ñew tok tal sama ordinateur di deglu oh daf may soulager vraiment légi nak ñëwaat naa indi waat ay lépp so ba beneen yoon inshallah. Hey jattu yow na nga def yow yaa ngi may rey yow toogal waay lépoon lépoon ki na benn paalo woon paa bi daal dafa demoon tool quoi ne dafay béy léegi bu mu béyee béy ba yaram bi tàng jër mu sonn nag léegi nag paa bi daa di dem tëdd si taati garab gi mu ne day noppalu quoi fu muy noppaloo rek ndeysaan daa di fay nelaw nag léegi nag fu mu nelawee noonu rek benn jaanu ñàngoor jóge fële quoi di ram si mu ngi sol caaya bu rëy léegi nag nu mu tëddee noonu rek jaan bi daa di ñëw dugal si diggante tànka yi noonu quoi di tarxis di jëm si biir tubay ji paa bi daal di sentir affaire yi daal làmba rek muy jaan quoi paa bi daal daal di tëdda mel ni ku xam ku yëgu dara daal bougé wul affaire yooyu mu ngi tiit nag léegi nag bu mu jaan bi demee nag ba nga xam ne nag dugal na nag ba si biir tubay ji nag paa bi tekki caay ji ndànka daal di koy summi léegi jaan bi mu ngi si caay bi mu bàyyi ko foofu léegi nag bu mu muy ñibbi nag mu ngi def taatu neen quoi di ñibbi parce que caay bi jaan bi mu ngi si laxasu mu bàyyi ko foofu di ñibbi léegi bu muy ñibbi nag mu dugg nag ba ci village bi noonu rek dajeeg benn xaritam quoi xarit bi nekk waaw góor gi na nga def mu nekk maa ngi fii wayow foo demoon nii mu nekk xanaa tool mu nekk waa ani sa caaya nag mu nekk bàyyi naa ko ku ma ko gën a soxla quoi